याद तेरी विच जाग ना कटदे रात रात असी सारी रोक लेंदे जे हाथ फड़ तेरा सजना आखरी बारी याद तेरी विच जाग ना कटदे रात रात असी सारी रोक लेंदे जे हाथ फड़ तेरा सजना आखरी बारी बिन तेरे की फायदा दिल दा हाल सुनाउण दा सुपना ही बन के रह गया सुपना तेनू कौन दा सुपना ही बन के रह गया सुपना तेनू कौन दा सहना हर गल तेरी सोनी बिन गलों जे तू रुस जाना फिक्र बड़ी ही होनी फिक्र बड़ी ही होनी तेरा कहना मेरा सहना हर गल तेरी सोनी बिन गलों जे तू रुस जाना फिक्र बड़ी ही होनी याद करा पल पल ओ तैनू फेर मनाउण दा सुपना ही बन के रह गया सुपना तेनू कौन दा सुपना ही बन के रह गया सुपना तेनू कौन दा सानू कुछ भी ना पता सानू इश्क सिखाउण वाले खुद ही लापता चंगे ने आ माड़े सानू कुछ भी ना पता सानू इश्क सिखाउण वाले खुद ही लापता अखा ना देखे खाब सजाउण दा सुपना ही बन के रह गया सुपना तेनू कौन दा सुपना ही बन के रह गया सुपना तेनू कौन दा सुपना ही बन के